तत्व प्रश्न श्री यूजी कृष्णमूर्ति समझाते, समस्त साधनाएं योग ध्यान संन्यास गुरु शिष्य संबंध और आध्यात्मिक विकास इत्यादि मनुष्य के मन के संभ्रम हेलुसिनेशन से मन के खेल मात्र और इन सब में खूब खूब भटक कर अंत में आदमी के हाथ में एक पूर्ण असहाय दशा भर आती है। इन श्री योगी कृष्णमूर्ति के संबंध में अनुपों के मन में साधना के प्रति तीखी अनास्था का जन्म हुआ है। अनेक मित्रों ने मुझसे कहा है कि वे इस स्थिति पर आपसे मार्ग निर्देश चाहते हैं। योगचिन में ये कृष्णमूर्ति तो एक सदगुरु है, उसी कोटि में जहां बुद्ध महावीर कृष्ण और क्राइस्ट। यूजी कृष्णमूर्ति सिर्फ एक झूठा सिक्का। यूजी का अर्थ करो उधार गुरु। लेकिन जहाँ असली सिक्के होते हैं वहां नकली सिक्के भी चल पड़ते हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यूजी कृष्णमूर्ति के शब्दों में एक शब्द भी उनका स्वयं का नहीं, सब उधार है, सब बाधा है। कृष्णमूर्ति के ओठों पर तो वे शब्द जीवित है, शब्द वही है, इसलिए भ्रांति हो सकती है। कृष्णमूर्ति के ओठों पर तो शब्द जीवन थे, क्योंकि उनके अनुभव से आते हैं, उन शब्दों की जड़ें उनकी आत्मा में। यूजी कृष्णमूर्ति ने केवल सुना है, हृदय से नहीं आते वे शब्द, वे ओठ पर ही। यूजी कृष्णमूर्ति एक तोता है। कृष्णमूर्ति के साथ कोई 20-25 वर्षों से उनका संबंध रहा। कृष्णमूर्ति के शिष्य रहे 20-25 वर्षों तक, सुनते रहे, उनके साथ यात्रा करते रहे, जो जो सुना। जड़ बुद्धि आदमी भी अगर 20-25 वर्ष कृष्णमूर्ति के पास रहे तो यंत्र वक्त दोहराने लगेगा, वही वमन चल रहा है। यूजी कृष्णमूर्ति के पास कुछ भी अपना नहीं है। इसे कैसे पहचानोगे कि अपना नहीं? एक मापदंड सदा याद रखो, इस दुनिया में सत्य की एक अभिव्यक्ति बस एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती। वैसी अभिव्यक्ति फिर कभी नहीं होती। नानक जिस ढंग से बोले बस नानक बोले। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नानक के ढंग से बोलता हो, बिल्कुल वैसा का वैसा, तो समझ लेना कि झूठ है। अगर स्वानुभव से बोलेगा तो फर्क पड़ ही जाएंगे, क्योंकि परमात्मा दो व्यक्ति एक जैसे बनाता ही नहीं। परमात्मा की आदत नहीं, परमात्मा मौलिक है, अपने को दोहराता नहीं। कृष्ण को एक बार बनाया, अब अगर तुमको बाजार में कोई मोर मुकुटधारी और बांसुरी रखे हुए और पीतांबर पहने हुए कृष्ण खड़े मिल जाए तो समझ लेना कोई अभिनेता है, रासलीला कर रहा है। कृष्ण फिर दोबारा नहीं हुए, बुद्ध दोबारा नहीं हुए, दोबारा यहां कुछ होता ही नहीं। जैसी सुबह आज हुई फिर कभी ना होगी। जो इस क्षण हो रहा है फिर कभी पुनरुक्त नहीं होगा। प्रत्येक क्षण अद्वितीय है, बेजोड़ है, और प्रत्येक व्यक्ति तो स्वभावतः बेजोड़ है। वैसी तरंग फिर कभी नहीं आती, इसलिए इसको मापदंड समझो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को रत्ती रत्ती दोहराता मिल जाए तो समझ लेना नकली है। और ये भी हो सकता है कि दोहराने वाला बड़ी कुशलता से दोहराए, दोहराने वाला बहुत कुशल हो सकता है, खूब रिहर्सल किया हो सकता है, उसकी भाव भंगिमाएं बिल्कुल परिपूर्ण हो सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि असली से ज्यादा परिपूर्ण मालूम हो सकती है नकली की भाव भंगिमाएं, क्योंकि असली ने उनका अभ्यास नहीं किया है, नकली ने उनका अभ्यास किया है। ऐसा हुआ कि चार्ली चैपलिन के एक जन्मदिन पर उसके मित्रों ने सोचा एक प्रतियोगिता की जाए जिसमें सारी दुनिया के अभिनेता भाग ले सके। अभिनय करना है चार्ली चैपलिन का। लंदन में प्रतियोगिता आयोजित होगी, पहले अलग अलग देशों में आयोजित होगी, वहां से जो प्रथम चुने जाएंगे वो आके लंदन में प्रतियोगिता करेंगे, 100 लोग चुने जाएंगे। इन 100 में से फिर एक चुना जाएगा। जो चार्ली चैपलिन का अभिनय कर सके, चार्ली चैपलिन को मजाक सूझी। इंग्लैंड में होती प्रतियोगिता में वो भी पीछे से प्रवेश कर गया, किसी दूसरे नाम से प्रवेश कर गया। उसे तो पक्का भरोसा था कि प्रथम पुरस्कार मुझे मिलेगा ही, चार्ली चैपलिन ही चार्ली चैपलिन का अभिनय करे तो फिर किसी दूसरे को प्रथम पुरस्कार कैसे मिल सकता है। उसकी गलती थी। जब निर्णय हुए तो वो बहुत हैरान हुआ, उसको नंबर 2 का पुरस्कार मिला, प्रथम कोई और मार ले गया था। चार्ली चैपलिन नंबर 2, ये असंभव मालूम होती घटना मगर घटी। ये मजाक खूब गहरा अपने पर ही पड़ गया मजाक। जब पता चला तो आयोजकों को भी भरोसा नहीं आया कि हमने जिसको चुना है नंबर 2 वो चार्ली चैपलिन। कारण साफ है, चार्ली चैपलिन ने तो कोई अभ्यास किया नहीं, चार्ली चैपलिन ही था तो अभ्यास क्या करना है, जैसा था वैसा चला गया, जो भी करेगा वही चार्ली चैपलिन का अभिनय। लेकिन जिसने अभिनय किया उसने चार्ली चैपलिन के सारे अभिनयों का अध्ययन किया, सारी फिल्में देखी, एक एक भाव भंगिमा का ठीक ठीक अभ्यास किया। वे भाव भंगिमाएं चार्ली चैपलिन की तो सहज स्फूर्त थी, लेकिन जिसने अभ्यास किया उसने उनमें और कुशलता लाई, उनको और सजाया। यूजी कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति की नकल पाखंड है। कृष्णमूर्ति एक बार हो गए, अब दोबारा नहीं हो सकते। कृष्णमूर्ति के वक्तव्य दिए जा चुके, अब परमात्मा को उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं, वह गीत गाया जा चुका, अब परमात्मा नए गीत गाएगा। परमात्मा हमेशा नए गीत गाता है। तो एक तो ख्याल रखना कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई आदमी किसी दूसरे को रत्ती रत्ती दोहरा रहा है तो झूठा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कृष्णमूर्ति का अनुभव से मिलता जुलता अनुभव किसी का नहीं हो सकता, मगर मिलता जुलता ही होगा, उसमें भेद सुनिश्चित है। और भेद गहरे होंगे क्योंकि दो व्यक्तियों के अनुभव गहरे भेद को अनिवार्य रूप से अपने में लिए होते। अब ये 20-25 वर्ष का सार, जड़ बुद्धि से जड़ बुद्धि आदमी भी दोहराने में कुशल हो जाता। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, यूजी कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यूजी कृष्णमूर्ति खुद ठीक नहीं। वो जो कह रहे हैं ठीक है कृष्णमूर्ति के संदर्भ में, उनके संदर्भ में ठीक नहीं है। और सत्य अपने संदर्भ में ही ठीक होता है। जो फूल अभी गुलाब की झाड़ी पर खिला है ये उस गुलाब की झाड़ी के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है, जीवन से इसमें रसधार बह रही है, ये वृक्ष से जुड़ा है, ये वृक्ष की जड़ों से जुड़ा है, जड़ों के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा है, पत्तों के माध्यम से आकाश से सूरज चांद तारों से जुड़ा है, ये अभी जीवन है, ये अस्तित्व का हिस्सा है। फिर तुम इसे तोड़ लो और फिर तुम इसे अपनी जेब में लगा लो, तब ये संदर्भ के बाहर हो गए, ये अस्तित्व का हिस्सा नहीं रहा, ये मुर्दा है, ये एक लाश है। जय कृष्णमूर्ति एक जीवंत जागृत प्रबुद्ध पुरुष है। यूजी कृष्णमूर्ति उधार गुरु, वही दोहरा रहे हैं जो कृष्णमूर्ति ने कहा है। और ध्यान रखना, जो आदमी दोहराता है किसी को, वो अनिवार्य रूप से भीतर अपराधी अनुभव करता है, क्योंकि उसे ये तो बनी रहता है शक कि आज नहीं कल पकड़ा जाऊंगा, जो जानते हैं वो पहचान लेंगे। इसलिए जिसको वो दोहराता है उसके खिलाफ बोलता है, ये अनिवार्य है, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके कि मैं तो कृष्णमूर्ति के खिलाफ बोल रहा हूं। इस तर्क को ठीक से समझ लेना। अगर कोई व्यक्ति कृष्णमूर्ति को रत्ती रत्ती दोहरा रहा है, तो वो तो जानते ही, दुनिया जाने या ना जाने कि मैं दोहरा रहा हूं। उसका सबसे बड़ी दुश्मनी कृष्णमूर्ति से होगी, क्योंकि यही आदमी, इसी की वजह से मैं झूठा मालूम हो रहा हूं, नकली सिक्का मालूम हो रहा हूं। तो वो असली सिक्के को नकली कहने की कोशिश करेगा। यूजी कृष्णमूर्ति वही भी कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं असली हूं और कृष्णमूर्ति नकली, पाखंडी नहीं, ये तो कृतज्ञता हो गई, ये तो बड़ा दगा हो गया, ये तो नमक हरामी हो गई। जिस आदमी के साथ 25 वर्षों तक रहे, जिसके चरणों में बैठे, आज उसको तुम कहो कि वो गलत है। अब वो लोगों को समझा रहे हैं कि कृष्णमूर्ति के पास कुछ भी नहीं, सिर्फ बातचीत है, अनुभव मेरे पास है, कृष्णमूर्ति केवल एक दार्शनिक है, दृष्टा मैं हूं। कृष्णमूर्ति के खिलाफत इस बात की सूचना देती है कि भीतर उन्हें भय है, अगर मैंने खिलाफत न की तो आज नहीं कल पकड़ा जाऊंगा। इसके पहले कि नकली पकड़ा जाए कि नकली है, वो असली को नकली सिद्ध करने की कोशिश करेगा। सिर्फ 25 वर्ष तक कृष्णमूर्ति के साथ क्या कर रहे थे, किस प्रयोजन से जुड़े थे? 25 वर्ष तक मूल थे, तो अचानक मूलता प्रबुद्धता कैसे हो गई? 25 साल तक जो मूल था वो महामूल हो जाएगा 25 साल के बाद। 25 साल का अभ्यास, 25 साल तक धोखा खाया, फिर अचानक जाग कैसे गए? और जाग के तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल तोता रटन थे, उसमें एक शब्द भी तुम्हारा नहीं, एक भाव भी तुम्हारा नहीं। लेकिन अब वो कृष्णमूर्ति का विरोध भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते, ये अनिवार्य है, ये करना ही पड़ेगा, ये आत्मरक्षा का उपाय है। यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा है कि उनके बच्चे को कुछ बीमारी थी, बचपन से, जन्म से कुछ बीमारी थी, वो कृष्णमूर्ति के पास ले गए, ले ही किस लिए गए? और 7 वर्षों तक कृष्णमूर्ति अपनी करुणा से उस बच्चे के सिर पर हाथ रखते। और अभी यूजी कृष्णमूर्ति कहते, मुझे तब भी पता था कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा बच्चा बीमार का बीमार रहा। जब तुम्हें उसी समय पता था, तो तुम 7 वर्ष तक बच्चे को ले किस लिए गए? थोड़ा सोचना। आज तुम ये दावा कर रहे हो कि मुझे पता था कि इससे कुछ नहीं होना जाना, तो फिर तुम ले किस लिए गए? और एकाध दफे की बात नहीं, 7 वर्ष तक निरंतर। और कृष्णमूर्ति अपनी करुणा से हाथ रखते रहे, हुआ या नहीं यह बात गौण है। और कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति आग्रह नहीं करते कि ऐसा होना ही चाहिए। कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति जब किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, तो ये नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ ये कहते हैं जो शुभ हो वह हो। अगर परमात्मा की यही मर्जी है कि बच्चा बीमार रहे तो बीमार रहे, कृष्णमूर्ति इसके विपरीत नहीं हाथ रखते। जिनकी अस्तित्व के साथ तथाता सद गई है, वो तो कहते हैं जो शुभ है वही हो, तो मेरे पास ले आए हो, मैं अपना आशीर्वाद देता हूं, मैं बरसता हूं अपनी करुणा, जो शुभ हो वही हो। अगर जीना शुभ हो तो जीना हो, अगर मृत्यु शुभ हो तो मृत्यु हो। कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्तियों को जीवन में और मृत्यु में, बीमारी में और स्वास्थ्य में क्या भेद है? लेकिन इस आदमी की क्षुद्रता देखते हो, 7 वर्षों तक कृष्णमूर्ति के पास बच्चे को ले जाना और अब ये दावा करना कि मुझे तब भी पता था कि इससे कुछ भी नहीं होगा। कृष्णमूर्ति को वर्षों तक सुनने के बाद, उनके पीछे दुनिया भर की यात्रा करने के बाद, आज ये आदमी कहता है कि कृष्णमूर्ति की बातचीत में सिर्फ दर्शन शास्त्र लफाजी है, बौद्धिकता है, अनुभव नहीं, अनुभव मेरे पास है। और अनुभव से जो बातें निकलती हैं वो वही की वही जो कृष्णमूर्ति ने कही, उसमें एक शब्द भी नया नहीं, उसमें एक कण भी नहीं जोड़ा है, वही का वही। इतना ही नहीं, लोग कृष्णमूर्ति के पास न जाएं इसकी चेष्टा यूजी की चलती, क्योंकि जाएंगे असली के पास तो नकली की पहचान हो जाएगी। यूजी कृष्णमूर्ति ने लिखा है कि पेरिस में कृष्णमूर्ति के प्रवचन चलते थे, कुछ मित्र मुझे ले गए, लेकिन मैंने उन्हें रास्ते में समझाया कि कहां जाते हो बकवास, मैंने काफी सुन लिया बकवास में कुछ सार नहीं, बेहतर हो हम किसी फिल्म में चले, और मैंने उन्हें समझा लिया और फिल्म में ले गए। कृष्णमूर्ति के पास लोग जाएंगे तो यूजी की उधारी साफ हो जाएगी। अब लोग कृष्णमूर्ति के पास न जाएं इसकी भी चेष्टा चलती, ख्याल करना ये नकली आदमी का सदा का व्यवहार रहा है, यही देवदत्त ने बुद्ध के साथ किया, वही बोलता था जो बुद्ध बोलते थे, लेकिन लोगों को समझाता था मैं असली बुद्ध हूं, ये गौतम सिद्धार्थ धोखा दे रहा है। वही मखली गोसाल ने अपने गुरु महावीर के साथ किया, लोगों को समझाता था मैं असली तीर्थंकर हूं, 24वां तीर्थंकर मैं हूं, ये महावीर लोगों को धोखा दे रहा। ध्यान रखना, जो आदमी जिससे सीख के जाएगा उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कैसे क्षमा करे। मखली गोसाल को तो बड़ी मुश्किल आई, वर्षों महावीर के साथ रहा, जैसे यूजी कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति के साथ रहे, वर्षों के समागम से जो भी महावीर कहते थे सुना समझा पचाया, बुद्धि नहीं पचाया, क्योंकि अंतर में उतर जाता तो महावीर को छोड़ने का सवाल क्या था, अंतर में तो उतरा नहीं। धीरे धीरे मखली गोसाल भी पंडित हो गए, उसे लगा अब तो मैं अपनी ही घोषणा कर सकता हूँ, महावीर जो समझाते हैं वो तो मैं भी समझा सकता हूँ, तो फिर अब इनके पीछे क्या चलना। उसने जाकर दूसरे गांव में घोषणा कर दी कि मैं असली तीर्थंकर हूं, महावीर धोखेबाज, और कहता वह भी वही था जो महावीर कहते थे। महावीर को जब पता चला तो वो चकित हुए, वे उस दूसरे गांव गए, वे मखली गोसाल को मिले, उन्होंने कहा कि मेरे भाई तू भूल गया, तू मेरे चरणों में मेरे पास मेरे सत्संग में वर्षों रहा, तू भूल गया। मखली गोसाल ने पता है क्या कहा, मखली गोसाल ने कहा इससे सिद्ध होता है कि तुम अज्ञानी, क्योंकि वो मखली गोसाल जो तुम्हारे साथ रहता था वो तो मर चुका, उसकी देह में ये 24वां तीर्थंकर प्रविष्ट हुआ है। अब धोखे की भी सीमाएं होती, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे साथ रहता, सिर्फ देह वह है, मैं तो मर चुका, जिसको तुम सोच रहे हो मैं हूं वो तो जा चुका, ये तो 24वें तीर्थंकर का अवतरण हुआ है मेरे देह में। इससे सिद्ध होता है कि तुम अज्ञानी हो, इतनी सी बात तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, देह वही है आत्मा तो बदल गई, इतनी सी बात तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। आदमी जब पाखंड पर उतरता है तो कुछ भी करेगा। यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उनका आत्म अनुभव, उनकी सिद्धि स्वयं की, उसका कृष्णमूर्ति से कुछ लेना देना नहीं, और हर 7 वर्ष में उनकी सिद्धि बढ़ती रही, क्योंकि हर 7 वर्ष में एक चक्र खुलता रहा। 49वीं वर्ष में वो परम बोधि को उपलब्ध हो गए। जब हर 7 वर्ष में चक्र खुलता रहा था तो 25 वर्ष तक कृष्णमूर्ति के साथ क्या करते रहे, क्योंकि तुम्हारे अनेक चक्र तो खुल ही चुके थे और अनेक खुल रहे थे, तुम कृष्ण मूर्ति के पीछे किस लिए घूम रहे थे? क्या प्रयोजन था? और आज तुम दोहराते हो ये, मैं जानता हूं मेरे दो तीन सन्यासी उनके पास जाते, वही उनके खास शिष्य दो तीन सन्यासी, वो भी ऐसे सन्यासी हैं जिनकी कोई आंतरिक साधना नहीं है, जो यहाँ आते भी हैं तो बस आने जाने के लिए। और उनकी तकलीफ ये है कि वो चाहते हैं मेरे साथ उनका विशेष संबंध हो। विशेष संबंध का मतलब जब वे आए आधी रात आए तो मुझसे मिल सके, जिस समय आए उस समय मिल सके, मुझे अपने घर खाने तो बुला सके, मुझे यहां वहां ले जा सके, जिसको मेरे पास लाए उसे मिला सके, क्योंकि ये यहां संभव नहीं है। उन्हें यूजी कृष्णमूर्ति जमते, यूजी कृष्णमूर्ति उनके घर जाते, उनके पास बैठते, उनका खाना खाते, उनके साथ कार में यात्रा करते, वो जमते। उनके अहंकार की तृप्ति यहां नहीं हो पाती है, वहां अहंकार की तृप्ति हो रही। उन्होंने समझा ही नहीं है कुछ, अभी साधना तो की नहीं है, अभी वो ये कैसे समझेंगे कि साधना व्यर्थ है? साधना निश्चित एक दिन व्यर्थ हो जाती, मगर सदा व्यर्थ नहीं, एक दिन व्यर्थ होती, होनी ही चाहिए। रास्ता एक दिन व्यर्थ हो ही जाना चाहिए जब मंजिल आ जाए। सीढ़ी को पकड़ के थोड़ी बैठे रहोगे, सब साधना सीढ़ी है, सब विधियां उपाय है, एक न एक दिन उनको छोड़ ही देना है। लेकिन सावधान, किसी की बातचीत न आके सीढ़ी को मंजिल पर पहुंचने के पहले मत छोड़ देना। छोड़ना तो जरूर, मैं भी कहता हूँ, निरंतर कहता हूँ छोड़ना, लेकिन मैं दो बातें कहता हूँ, पकड़ना है इतना कि तुम आखिरी सोपान तक पहुंच जाओ, फिर छोड़ना है। पूछा है तुमने कि श्री यूजी कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि समस्त साधनाएं योग ध्यान संन्यास गुरु से संबंध आध्यात्मिक विकास इत्यादि मनुष्य के मन के संभ्रम है, मन के खेल मात्र, फिर किसको समझाते हैं? समझाना संभ्रम नहीं, और समझाना ही तो गुरु और शिष्य का संबंध है, और है क्या? जिनको समझा रहे हैं वो कौन है? वो यूजी कृष्णमूर्ति के गुरु है या शिष्य? जिनको वो समझा रहे हैं वो क्यों समझा रहे हैं उनको? उन्हें कुछ पता नहीं है जो यूजी कृष्णमूर्ति को पता है? यही तो फर्क है। गुरु और शिष्य में संबंध क्या है? कोई जानता है कोई नहीं जानता, जो जानता है वो अपने जानने को न जानने वाले को सौंप रहा है। सत्संग का और क्या अर्थ होता है? जानने वाले के पास बैठना। अगर ये बात सच है तो समझाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि समझाने में क्या सार है? सब मन का ही खेल है, समझाने में सब भी होंगे। अगर योग मन का खेल है, ध्यान मन का खेल है, साधना मन का खेल है, तो जो तुम समझा रहे हो वो मन का खेल नहीं है। ध्यान से तो कोई शून्य में उतरेगा, शब्दों से तो सिर्फ पांडित्य बढ़ेगा। अभी यूजी कृष्णमूर्ति जो सीख लिए हैं कृष्णमूर्ति को सुन सुन के, वही ये जो दो तीन उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग, ये उनसे सीख लेंगे और दोहराने लगेंगे, और उन्होंने दोहराना शुरू कर दिया। एक या दो दिन पहले ही मैंने आनंद तीर्थ के प्रश्न का उत्तर दिया। आनंद तीर्थ ने कहा कि मुझे आपके चेहरे के पास प्रकाश की छाया दिखाई पड़ी, और मैंने कहा कि ठीक हुआ, शुभ हुआ, ऐसा ही सबके चेहरे के पास एक दिन दिखाई पड़े, इसकी चेष्टा में संलग्न रहो, क्योंकि असल में वह प्रकाश मेरी छाया नहीं है, मैं उस प्रकाश की छाया हूँ और तुम भी उसी प्रकाश की छाया हो। सारा खेल उसी प्रकाश का, सारा अस्तित्व उसी प्रकाश की छाया है। आनंद तीर्थ ने प्रश्न पूछा है कि यहाँ से उठ के गया, बड़ा आनंदित था, यूजी कृष्णमूर्ति को मानने वाले एक सज्जन दरवाजे पे मिल गए, यहाँ से सुन रहे थे, वो यहाँ क्या कर रहे थे सुन के? और उन्होंने कहा ये सब मन के खेल, संभ्रम, हेलुसिनेशन। आनंद तीर्थ की भावदशा को उन्होंने खंडित कर दिया, लेकिन ये जी कृष्णमूर्ति समझा क्या रहे? समझाना ही तो गुरु का कृत्य है, और जो समझने जाते हैं वो शिष्य हो गए। फिर शिष्य कहो न कहो, गुरु शिष्य शब्द का उपयोग करो और न करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर समझाना क्या है? अगर साधना भ्रम है तो साधना भ्रम है ऐसा समझना भी भ्रम ही होगा, फिर सभी कुछ भ्रम है। फिर ये यूजी कृष्णमूर्ति का दावा कि मुझे उपलब्धि हो गई, संबोधि हो गई, ये भ्रम नहीं, ये भ्रांति नहीं। मैं सिद्ध हो गया, यह भ्रांति नहीं। ये सात सात वर्ष में जो चक्र खुलते रहे, ये भ्रांतियां नहीं, ये हेलुसिनेशंस नहीं। कहां के चक्र? कौन से चक्र? ये सात सात साल में जो एक एक चक्र खुलता रहा, ये चक्र असलियत है। और किसी के आभा मंडल को देखना भ्रम है। थोड़ा सोचना, थोड़ा विचार करना। समस्त साधनाएं ब्रह्म है। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं, समस्त साधनाएं ब्रह्म। क्यों? क्योंकि यह भी एक साधना है। समस्त साधनाओं को ब्रह्म मान लिया जाए, समस्त उपायों को ब्रह्म मान लिया जाए, समस्त विधियों को ब्रह्म मान लिया जाए, तो आदमी निर्विधि हो जाता है, निरुपाय हो जाता है। और निर्विधि और निरुपाय हो जाने में ही ध्यान फलित होता है। ये भी साधना की एक विधि, नकारात्मक विधि, विधायक विधि नहीं। और दुनिया में सदा से दो प्रकार की विधियां रही है, नकारात्मक और विधायक। विधायक को सीखना हो पतंजलि से सीखो, नकारात्मक सीखना हो अष्टावक्र से सीखो। हर चीज के दो पहलू होते हैं, या तो हाँ कहो या ना कहो, ये दो ही उपाय हैं। लेकिन ये मत सोचना कि नकारात्मक विधि विधि नहीं होती। नकारात्मक होने के कारण ही ये मत समझ लेना कि विधि नहीं होती। कृष्णमूर्ति जब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। इसको मैं फिर दोहरा दूं कि मेरे लिए व्यक्तियों का ज्यादा मूल्य है उनके वक्तव्यों से। वक्तव्य का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वक्तव्य उधार हो, सीखा गया हो। वक्तव्य अपना होना चाहिए, अनुभव से आना चाहिए। कृष्णमूर्ति ठीक कह रहे हैं कि सब साधनाएं ब्रह्म, मगर मैं तुमसे ये बात कह देना चाहता हूँ, ये साधना की नकारात्मक विधि है और कुछ भी नहीं, ये भी एक विधि है। सारी विधियों को छोड़ देना एक विधि है, और कोई आसान विधि नहीं है, ख्याल रखना। इसलिए कृष्णमूर्ति जिंदगी भर समझाते रहे। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के लोग पैदा हुए यूजी कृष्णमूर्ति, जो दोहराने लगे। नकार की विधि तो बड़ी कठिन है, क्योंकि शून्य में उतरना साहस की जरूरत है, दुस्साहस की जरूरत है। सब सहारे छोड़ देना, सब आलंबन त्याग देना, बड़े दुस्साहस की जरूरत है। विधायक विधि में धीरे धीरे आलंबन छुड़ाया जाता है, एक एक करके छुड़ाया जाता है, एकदम नहीं छुड़ा लिया जाता। पहले कहा जाता है ये देह मैं नहीं हूं, इसलिए फिर देह की विधियां छोड़ दो। शीर्षासन करना और सिद्धासन लगाना और सर्वांगासन करना, इनसे कुछ ना होगा। फिर धीरे धीरे मैं मन नहीं हूं, फिर मन की विधियां छोड़ो, मंत्र जाप इनसे कुछ ना होगा। फिर मन की विधियां चली जाए तो फिर आत्मा की जो प्रतीतियां हैं, मोक्ष कैवल्य निर्वाण, ये भी व्यर्थ, इनको भी छोड़ दो। ऐसे छोड़ते छोड़ते छोड़ते काटते काटते काटते बचेगा क्या? सिर्फ एक शून्य बच रहेगा, वही शून्य मोक्ष, वही शून्य निर्वाण। ये नकारात्मक विधि है निर्वाण तक आने की, मगर विधि ही है। मैं तुमसे कह देना चाहता हूं कि विधि ही है, नहीं का उपयोग करती, मेथड ऑफ इलिमिनेशन। एक एक को छोड़ते चले जाओ। ऐसा समझो कि कोई मुझसे पूछे कि यहां इतने लोग बैठे हैं, इसमें तरु कौन? तो दो उपाय है, या तो मैं सीधा तरु की तरफ इशारा कर दूं कि यह रही तरु, ये विधायक विधि, और दूसरा उपाय यह है कि यहाँ बैठे 500 लोगों को एक एक को मैं कहूँ कि यह तरु नहीं, यह तरु नहीं, यह तरु नहीं, और जब 499 का निषेध हो जाए तब मैं कहूँ जो शेष बचा वही। ये लंबा मार्ग, कृष्णमूर्ति का मार्ग लंबा से लंबा मार्ग है। विधेय सीधा संबंध जोड़ता है, नकार बड़े घूम के कान को पकड़ता है, लेकिन जो लोग प्रतिभाशाली हैं उन्हें नकार का रास्ता रुचता है, प्रतिभा को हमेशा इनकार का रास्ता रुचता है, जो लोग बुद्धि से भरे हैं उनको इनकार का रास्ता आकर्षक मालूम होता है, जो लोग हृदय से भरे उन्हें विधेय का रास्ता आकर्षक मालूम होता है। यही तो दो पुरानी विधियां हैं, एक का नाम ज्ञान योग, एक का नाम भक्ति योग। ज्ञान सदा निषेध करता है और भक्ति सदा विधेय करती है। ज्ञान शून्य तक पहुंचा देता है, भक्ति पूर्ण तक पहुंचा देती, यद्यपि अंतिम अर्थों में शून्य और पूर्ण एक ही अनुभव के दो नाम है, जरा भी भेद नहीं, शून्य पूर्ण है, पूर्ण शून्य है। लेकिन युधिष्ठिर कृष्णमूर्ति के ओठों से ये शब्द झूठे। इस व्यक्तित्व में गरिमा ही नहीं, अनुग्रह का भाव नहीं। जिससे सीखा है उसके प्रति सम्मान भी नहीं। अगर सच में अनुभव घटा होता तो अपूर्व सम्मान होता। कहते हैं समस्त साधनाएं, योग, ध्यान, संन्यास, गुरु से संबंध, आध्यात्मिक विकास इत्यादि मनुष्य के संभ्रम, मन के खेल मात्र। मैं भी कहता हूं मन के खेल, लेकिन बिना खेले इनके पार कोई कभी जाता नहीं। खेल में बुरा क्या है? खेल में निंदा योग्य क्या है? धन भी खेल है, ध्यान भी खेल है। धन बाहर का खेल है, ध्यान भीतर का खेल है। धन का खेल भी एक दिन टूटेगा तब ध्यान का खेल शुरू होगा, और फिर ध्यान का खेल भी एक दिन टूटेगा तब समाधि का अवतरण होगा। खेले बिना उपाय नहीं है खेल के पार जाने का, इसलिए मैं तुम्हें इतनी विधियां देता हूं कि खेल ही लो जब तक खेलने का मन। छोटा बच्चा अपने खिलौनों से खेलता, हम कहते हैं खिलौने ये सब खेल है, लेकिन अभी छोटे बच्चों के इनमें रस है। तुम उससे खिलौने छीन लो तुम हानि पहुंचा दोगे बच्चे को। अगर छोटे बच्चे से खिलौने छीन लिए गए तो वो बड़ा होकर भी खिलौनों में उलझा रहेगा, क्योंकि खिलौनों से मन नहीं भर पाया। दौड़ा लेना था उसे रेलगाड़ियां, चला लेने थे हवाई जहाज, मोटर कारें, गुड्डे गुड्डियों का विवाह रचा लेना था, सब कर लेना था। जब समय था तब सब कर लेना उचित था, अन्यथा बाद में वह यही सोचेगा, यही अटका रहेगा उसका मन। फिर हो सकता है छोटी कारों की जगह बड़ी कारें हों, लेकिन खेल जारी रहेगा। तुमने देखा ऐसे लोग जो अपने कारों के दीवाने, कैसा झाड़ पहुंच के कार को रखते, जरा सी खरोंच न लग जाए, निकालते भी नहीं। कार उपयोग की चीज है, उसे पोर्च से बाहर भी नहीं निकालते, उसे पोर्च में ही रखे रहते, शोभा। जरूर ये बच्चे अधूरे बच्चे रह गए, इनके भीतर कुछ अटका रह गया है। ये बचपन में खिलौने से खेल नहीं पाए, इनको अभी खिलौने चाहिए। अब छोटे छोटे खिलौने से खेलेंगे तो जरा भद्दा लगता है, तो बड़े खिलौने चाहिए, इनकी उम्र के योग्य खिलौने चाहिए। लेकिन ये खिलौने तुम जरा गौर कर लेना, छोटी कार हो कि बड़ी कार हो क्या फर्क पड़ता है। पश्चिम में जब किसी कार का कोई मॉडल बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके छोटे मॉडल बनाए जाते हैं खिलौनों की तरह, कैडिलक और रॉल्स रॉयस और लिंकन के छोटे मॉडल मिलते, उनकी भी कीमत काफी होती क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू बड़े की नकल होते, उनमें उतने ही पार्ट्स होते हैं जितने बड़े में होते, छोटी होते हैं, लेकिन सब वैसी का वैसा होता है। हजारों की उनकी कीमत होती है, मगर उनको भी लोग खरीदते और उनको सजा के संदूकों में रखते या अपने बैठक खानों में सजाते। जो बचपन में हो जाना चाहिए वो बचपन में कर लेना, कहीं सरकती हुई बात ना रह जाए, कहीं कोई तार अटका ना रह जाए। मनोविज्ञान से पूछो, मनोविज्ञान कहता है जो जो बातें बचपन में अटकी रह गई हैं वो कभी ना कभी पूरी करनी पड़ती, और जब तुम बाद में पूरी करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती, बड़ी मुश्किल हो जाती। जिसे समझो, मनोवैज्ञानिक कहते हैं जिन बच्चों को माँ का स्तन जल्दी छुड़ा लिया जाता है वो जिंदगी भर स्त्रियों के स्तन में उत्सुक रहते रहेंगे ही। वो बचपन में जो स्तन छुड़ा लिया गया वो झंझट की बात हो गई, मन स्तन से भर नहीं पाया। अब जो कवि सिर्फ स्तन ही स्तन की कविताएं लिखता है, जो चित्रकार स्तन ही स्तन के चित्र बनाता है, और जो मूर्तिकार स्तन ही स्तन खोदता है, जरूर कहीं अड़चन है, जरूर कहीं कोई बात अटकी रह गई। उसे स्त्री दिखाई ही नहीं पड़ती, स्तन ही दिखाई पड़ती। उसका सारा संसार स्तनों से भरा हुआ है, उसके सपनों में स्तन गुब्बारों की तरह तैरते। ये रुग्ण है, इससे कहीं अटकी बात रह गई। इसकी मां ने स्तन जल्दी छुड़ा लिया, ये बच्चा पक नहीं पाया था। अब तुम चकित होगे जान के आदिवासी जातियों में, यहाँ अभी ऐसी जातियां मौजूद हैं, इस देश में भी मौजूद हैं, जिनमें स्त्रियां स्तन नहीं ढांकती, ढांकने की जरूरत नहीं। यहाँ स्त्रियां सभ्य समाजों में स्तन क्यों ढांकती, क्यों ढांक के चलना पड़ता उन्हें? क्योंकि चारों तरफ जिनके स्तन बचपन में छीन लिए गए वो चल रहे हैं, उनकी आंखें उनके स्तनों पर ही गड़ी, कहीं पल्लू न सरक जाए स्त्री घबराई रहती, क्योंकि चारों तरफ बच्चे, कम उम्र के बच्चे जिनकी शरीर की उम्र बढ़ गई लेकिन मानसिक उम्र जिनकी बहुत छोटी, उनकी नजर ही स्तन पर लगी, वो और कुछ देखते ही नहीं। आदिवासी जातियां स्तन को नहीं ढांकती, और कोई आदिवासी स्तन में उत्सुक नहीं, कारण बच्चे 9 साल और 10 साल के हो जाते तब तक स्तन पीते रहते, जब चुकी जाते हैं बिल्कुल, मां नहीं छुड़ाती स्तन, जब बच्चा ही भागने लगता है स्तन से कि अब नहीं, मुझे नहीं पीना, अब बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ो, जब बच्चा ही भागने लगता है स्तन से तो उसकी बात समाप्त हो गई, बात खत्म हो गई, अब उसका कोई रस ना रहा। अब जिंदगी भर उसको स्तन में कोई ना कविता दिखाई पड़ेगी, ना काव्य, ना सौंदर्य, कुछ भी नहीं, स्तन उसके लिए थन हो गए, अब उसको और कुछ नहीं रहा उनमें। तुम जरा अपने मन को खोजबीन करना, तुम किन बातों में अटके हो, जरा भीतर उनके पीछे जाना, जरा विश्लेषण करना, जरा अतीत में उतरना, और तुम चकित हो जाओगे वे ही बातें हैं जो बचपन में करना चाहते थे और नहीं कर पाए, अब करना चाहते लेकिन अब बेहूदी मालूम पड़ती। हर चीज एक उम्र में संगत मालूम होती, एक उम्र के बाद असंगत हो जाती। पश्चिम में तुम देखते हो नग्न क्लब बन रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और उसका मौलिक मनोवैज्ञानिक कारण, क्योंकि बच्चों को हम जबरदस्ती कपड़े पहना देते, जब वो नंगे होना चाहते थे हमने कपड़े पहना दिए, बच्चा भाग रहा है और माँ उसको कपड़े पहना रही है, वो कह रहा है कि मुझे गर्मी लग रही, मगर माँ कह रही घर में मेहमान आए हुए, बच्चे को समझ में नहीं आता कि मेहमानों से कपड़ों का क्या लेना देना है। वो कहता मुझे बगीचे में जाने दो, वो नंगे बगीचे में जाना चाहता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हम जबरदस्ती कपड़े थोप देते, फिर जिंदगी भर कपड़े उनको एक तरह का बोझ होते, जहां भी उन्हें मौका मिल जाएगा, जब भी मौका मिल जाएगा वो कपड़े उतार देना चाहेंगे, फिर इससे हजार विकृतियां पैदा होती, हजार विकृतियां पैदा होती। वो अपने भी कपड़े उतार देना चाहते हैं, वो दूसरे के भी कपड़ों के भीतर जो शरीर छिपा उसको देखना चाहते, वो दूसरों के भी कपड़े उतारते रहते हैं मानसिक रूप से। तुमने देखा जब तुम रास्ते से गुजरते हो सुंदर स्त्री देख, तुम तत्क्षण उसके कपड़े उतार लेते हो भीतर, तुम्हारे दिमाग में जल्दी से तुम सब कपड़े अलग कर देते हो, तुम उसे नग्न देखना चाहते हो। कैसा पागलपन है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो बचपन में हो जाना था वह नहीं हो पाया। और यही आध्यात्मिक विकास में भी स्मरण रखना, जीवन के नियम समान है, तल बदलते हैं, नियम नहीं बदलते। जब विधियों की जरूरत है तब विधियां पूरी कर लेना, नहीं तो वे अटकी रह जाएंगी। मेरे एक मित्र कृष्णमूर्ति के भक्त थे, जब भी मेरे पास आते थे वो कहते थे कि मैं आपकी बातें सुनने आता हूँ लेकिन आपका ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान में क्या है, ध्यान से कुछ नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि ध्यान से कोई सार नहीं है, विधि इत्यादि योग इत्यादि में कोई सार नहीं। मैं न तो ध्यान करता हूँ वो कहते, न जप करता हूँ, न मंत्र करता हूँ। ब्राह्मण है, निष्णात ब्राह्मण है, लेकिन बड़े हिम्मत वाले सब छोड़ दिया। एक दिन उनका बेटा मुझे बुलाने आया, उसने कहा कि आप जल्दी चले, हार्ट अटैक हो गया पिता। मैं गया, वो पड़े थे बिस्तर पर और राम राम जप रहे थे। मैंने उनका सिर हिलाया, मैंने कहा क्या करते हो, मरते वक्त काफिर हुए जा रहे, जिंदगी भर संभाला क्रांति, मरते वक्त सब भ्रष्ट हुए जा रहे। उनका छोड़िए बातचीत, कौन जाने राम हो ही, फिर हर्जा क्या है, फिर अभी हार्ट अटैक का मामला। अभी मैं सिद्धांत की बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि राम राम जपने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा इस समय बात न करी। जब वो ठीक हो गए फिर बात आ गई वापिस। मैंने उनसे पूछा कि सोचो थोड़ा, तुम्हारे भीतर कहीं अटका है, कृष्णमूर्ति के कहने से क्या होगा, तुम्हारे भीतर अटकन, तुम्हारे भीतर कृष्णमूर्ति के कहने से समाधि तो हो नहीं गई है। सुन लिया बात, सुन ली बात, पकड़ ली बात, लेकिन तुम्हारे भीतर उससे कोई अनुभव तो नहीं आ गया है। जब मरने लगे, जब मौत ने द्वार पर दस्तक दी, तब सवाल था कि कृष्णमूर्ति को चुनना कि मौत को। तब तुमने कृष्णमूर्ति को छोड़ा, उन्हें मौत जब सामने खड़ी है, कृष्णमूर्ति कहां सांस देंगे। अभी तो राम की याद कर लो, तब तुम्हारा बचपन लौट आया होगा, बचपन में सुना होगा पिता को राम राम दोहराते, माँ को राम राम दोहराते, जिंदगी भर समझा के वो मूड थे, लेकिन मरते वक्त एकदम वही सार्थक हो गए। ये बीच की सारी बौद्धिकता, ये सारा सिद्धांत जाल दो कौड़ी का हो गया। तो मैं तुमसे कहता हूं, हर स्थिति की अपनी संयोजना है, उसका उपयोग कर लो, उसके पार निश्चित जाना है। महर्षि महेश योगी कहते हैं कि मंत्र ही जपते रहना, और कृष्णमूर्ति कहते हैं मंत्र कभी मत जपना, और मैं कहता हूं मंत्र जपना और मंत्र छोड़ना भी। जब तक तुम्हारा मन है तब तक मंत्र जपना ही पड़ेगा। मंत्र उसी शब्द से बनता है जिससे मन बनता है। मन और मंत्र एक ही धातु से बनते हैं। मन मंत्र की विधि है, और अगर तुम राम राम ना जपोगे तो तुम कुछ और जपोगे। ध्यान रखना, जपने से बच नहीं सकते। फिल्मी गाना दोहराओगे, कोई आदमी स्नान करता है बाथरूम में, राम राम जपता है, और तुम कोई फिल्मी धुन दोहराते हो, फर्क क्या है। तुम दोनों मंत्र जप रहे हो, और राम राम जपने वाला कम से कम तुमसे बेहतर मंत्र जप रहा है। ठंडा पानी जब छूता है शरीर को तो मंत्र जपने की इच्छा अचानक होती। मंत्र जप लेने से ठंडा पानी भूल जाता है, तो मंत्र में लग जाओ, जल्दी से पानी ठंडा डाल लिया। लेकिन जब जपना ही है कुछ तो फिल्मी गाने की बजाय अच्छा था कि राम का स्मरण हो जाता। कौन जाने आकस्मिक स्मरण में कभी कभी द्वार भी खुल जाते। तो मैं तुमसे कहता हूं कि घबराओ मत, विधियों का उपयोग कर लो, विधियों को सुंदर कर करते जाओ, श्रेष्ठ कर करते जाओ, विधियों को शुभ और सिद्ध होने दो, और एक दिन शुद्ध होते होते होते होते वह घड़ी जरूर आ जाती जब तुम विधियों के पास चले जाओ। जाना तो विधि के पास ही है, क्योंकि विधियों से मिलती है सविकल्प समाधि, विधियों के पास जाके मिलती है निर्विकल्प समाधि। विधियां कितने ही दूर ले जाए मंजिल थोड़े फासले पर रह जाती, विधि का और मंजिल का फासला रह जाता, विधि तुम्हारे और मंजिल के बीच में खड़ी रह जाती। ऐसा समझो कि राम राम जपने का खूब अभ्यास हो गया, अब एक दिन राम के सामने पहुंच गए, तुम अपना राम राम ही जपे जा रहे हो। रामचंद्र जी वहां खड़े हाथ जोड़े, तुम राम ही राम जपे जा रहे हो। वो कहते भाई अब चुप भी हो, अब मैं आ गया मगर तुम छोड़ो क्या, तुम कहते मंत्र को मैं छोड़ नहीं सकता, तो तुम्हारा राम राम जपना ही बाधा हो जाएगा। जब राम प्रकट हो जाए फिर क्या राम जपना, राम को पुकार लो, लेकिन जब घड़ी घटने लगे तो फिर पुकार बंद कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि पुकार विक्षिप्त हो जाए और तुम चिल्लाते ही रहो चिल्लाते ही रहो। तुम्हारा चिल्लाना ही फिर बाधा बन जाए, फिर तुम्हारे मंत्र ही बाधा बन जाएंगे। जो एक दिन साधक है वही एक दिन बाधक बन जाता है। तो कोई चीज ना तो सिर्फ साधक है और न सिर्फ बाधक है, हर चीज का उपयोग कर लेता है समझदार आदमी। योगी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्त साधनाएं योग ध्यान संन्यास गुरु से संबंध आध्यात्मिक विकास इत्यादि मनुष्य के मन के संबंध आध्यात्मिक विकास भी। तो फिर किस लिए समझा रहे हैं वो लोगों को, आध्यात्मिक पतन करवाने? आध्यात्मिक विकास भ्रम है तो आध्यात्मिक पतन सत्य है। फिर ये फिजूल की परेशानी क्यों कर रहे हैं, कितनी मेहनत क्यों उठा रहे हैं, क्या समझा रहे हो, किस लिए समझा रहे हो, क्या प्रयोजन है? जरूर कुछ घट जाए, जिसको तुम समझा रहे हो उसमें कुछ घटे, वही तो विकास है। लगता है ऐसा यूजी को कृष्णमूर्ति समझ में तो नहीं आए, रट लिया है। और कुछ बुद्ध जरूर उनके चक्कर में पड़ेंगे और परेशान होंगे। और इन सब में खूब खूब भटक कर अंत में आदमी के हाथ में पूर्ण असहाय दशा भर आती, वही दशा तो बहुमूल्य दशा है। जिस दिन तुम सारी विधियों को करके भी पाते हो अभी कुछ शेष रह गया, शेष रह गया। जिस दिन तुम पाते हो सब कर लिया फिर भी कुछ अनकिया रह गया, उस दिन तुम्हें ये दृष्टि मिलती है कि कुछ ऐसा भी है जो करने से मिलता ही नहीं, ना करने से मिलता है। बहुत कुछ करने से मिलता है, परमात्मा करने से नहीं मिलता। करने से छोटी चीजें मिलती, धन मिलता है, पद मिलता, प्रतिष्ठा मिलती, परमात्मा मुक्ति धर्म बात है, तुमसे बहुत बड़ी है, तुम्हारी मुट्ठी में नहीं समा सकती, तुम्हारा कृत्य नहीं हो सकती। तुम जब अक्रिया में होते हो, जब तुम बिल्कुल ही शांत होते हो, सारी क्रिया शून्य हो गई होती, उस अक्रिया में घटती। जब तुम अकर्ता होते हो तब घटती। संसार घटता है कृत्य से और परमात्मा घटता है अकृत्य से, मगर उस अकृत्य तक पहुंचने के लिए सारी विधियों से गुजरना जरूरी है, एकदम जरूरी है। गुजर गुजर के ही तुम पाओगे कि कुछ दूरी रह जाती, पहुंचता हूं और नहीं पहुंच पाता, पहुंचा पहुंचा लगता हूं और फिर कुछ फासला रह जाता है। ये खुला द्वार और नहीं खुलता। सीढ़ी चढ़ भी जाता हूं और मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाता। तब अंततः बहुत बार भटक के ही ये बात समझ में आती कि अब असहाय होकर गिर पड़ूं, अब अपने पर सहारा छोड़ दूं, अब ये भ्रांति छोड़ दूं कि मेरे किए कुछ होगा, मैंने सब करके देख लिया। और ध्यान रखना, अगर तुमने सब करके नहीं देखा तो ये भ्रांति मिट नहीं सकती, तुम्हें लगता ही रहेगा कि अभी मैंने पतंजलि योग नहीं किया, अगर कर लेता उससे हो जाता, कौन जाने शीर्षासन खड़े होने से समाधि लग जाती हो, कौन जाने, कौन जाने कि राम राम जपने से अनुभूति हो जाती हो, कौन जाने कौन सी विधि कारगर हो। मन में संदेह बना ही रहेगा, लेकिन जिसने सारी विधियां कर ली, जिसने सब उपाय कर लिए, एक दिन पाएगा कोई उपाय कोई विधि उस परम तक नहीं पहुंचाती, असहाय हो जाता। ये असहाय अवस्था बड़ी बहुमूल्य अवस्था है, इसी असहाय अवस्था में परमात्मा घटता है, इसी प्रभुत्व में निरालंब निराधार अवस्था का, निराश्रय अवस्था का है। जब आदमी बिल्कुल असहाय हो जाता तभी समर्पण घटता है, लेकिन असहाय वही होता है जिसने सब तरह के सहारे खोज लिए और पाया कि उनसे कुछ भी नहीं पाया जाता। अब तुम जब जरा चकित होगे, मेरी प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए ठीक से। मैं तुम्हें यहाँ विधियां दे रहा हूँ सब प्रकार की, जितनी विधियां या तुम्हें उपलब्ध की जा रही है उतनी दुनिया में न कभी की गई है और न की जा रही है। मेरा प्रयास यही है कि जब तुम खोजने चल ही पड़े हो तो तुम जो भी खोजना चाहते हो, जिस तरह भी खोजना चाहते हो, वो विधि तुम्हें यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। सारी विधियों से गुजर के तुम्हें एक अपूर्व अनुभव होगा कि विधियां ले जाती, बहुत दूर ले जाती, मगर मन के पार नहीं ले जाती। मन की सूक्ष्मतम दशाओं में ले जाती, मन के बड़े प्यारे अनुभवों में ले जाती, बड़ी प्रीतिकर अनुभूतियों में ले जाती, लेकिन मन के पार नहीं ले जाती। दुख समाप्त हो जाता है, सुख ही सुख छा जाता है, सब धूप विलीन हो जाती, सब गर्मी खो जाती, एक शीतलता आ जाती, मगर यह भी मन की है। क्रोध चला जाता है, करुणा आ जाती, लेकिन यह भी मन की है। मन शुद्ध हो जाता है, लेकिन है तो मन। और तब आखिरी बात समझ में आती, अब इस शुद्ध मन के पार कैसे जाऊं, इस साधु मन के पार कैसे जाऊं, मेरे किए तो सब हो चुका, अब मेरे किए कुछ भी नहीं होता। यही असहाय अवस्था में आदमी झुकता है, समर्पित होता है, यही प्रार्थना पैदा होती है। ध्यान रखना, जहां ध्यान हार जाते हैं वहां प्रार्थना पैदा होती है, जहां योग साधनाएं पराजित हो जाती है वहां प्रार्थना पैदा होती है। प्रार्थना कोई विधि नहीं है, सब विधियों की पराजय। झुक जाता है, ऐसा नहीं कि चिल्लाता है कुछ, क्योंकि अगर कुछ कहे चिल्लाए तो अभी भी विधियां चल रही। प्रार्थना का मतलब मौन में झुक जाता है, समर्पित होता है, कह देता अब मेरे किए कुछ भी ना होगा, अब तुझे जो करना हो, thy kingdom come, thy will be done, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। यही प्रार्थना जीसस ने सूली पर आखिरी क्षण यही प्रार्थना की। विधियों के द्वारा तुम एक दिन इस अवस्था में आते हो, इसलिए मैं विधियों का निषेध नहीं करता, और मैं ये भी नहीं कहता कि विधियां पर्याप्त है। यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं, और इन सब में खूब भटक कर अंत में आदमी के हाथ में पूर्ण असहाय दशा भर आती, वही तो मूल्यवान बात है, वही तो संपदा है, उसी से तो भक्ति का आविर्भाव है। मगर जो पहले से ही छोड़ देगा उसे ये नहीं हो पाए। जैसे यूजी कृष्णमूर्ति के पास जागरण रहे हिम्मत भाई जा रहे, हिम्मत भाई ने विधि ही कोई नहीं की, विधि छोड़ देंगे, पकड़ी थी ही नहीं कभी, छोड़ेंगे क्या? कहा छोड़ने के लिए होना तो चाहिए, पहले करो तो तब छोड़ देना। योग में कुछ नहीं, मगर योग किया हो तो, ध्यान में कुछ नहीं, ध्यान किया हो तो, लेकिन ये बातें अपील करती हैं, इनका आकर्षण क्यों? क्योंकि इनसे लगता है चलो झंझट मिटी, न ध्यान करना है, न योग करना है, न प्रार्थना करनी, न पूजा करनी, यही तो मन का, आदमी का आलसी मन सदा से चाहता है कुछ न करना पड़े, ये अच्छा रहा, कुछ करना ही नहीं। तो जो कर रहे हैं वही ना समझ, हम समझदार हैं क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे, खूब मजा आ गया, अहंकार को भी तृप्ति हुई कि करने वाले ना समझ, और अभी तक तो ये अड़चन थी कि करने वाले कहीं पा ना जाए, मैं कर नहीं रहा हूँ, वो अड़चन भी बदल गई। इस आदमी ने बड़ी राहत दे दी, इस आदमी ने कहा इससे कुछ होता ही नहीं, असल बात तो ये है कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पर, तुम ठीक रास्ते पर हो क्योंकि नहीं कर रहे। बड़ा सांत्वना मिली, बड़ा सहारा मिला, तुमने कहा कि गुरु हो तो ऐसा, ये आदमी पकड़ लेने जैसा, इसने तुम्हारे अहंकार को पुनर्जीवित कर दिया। किसी को ध्यान करते देख के तुम्हारे अहंकार को चोट लगी थी, ध्यान करो, तुम्हें लगा था मैं नहीं कर रहा, कहीं किसे मिल जाए और मुझे न मिले। किसी को प्रार्थना में डूबे हुए आंसुओं से दब कर देख कर तुम्हारे भीतर दिया नहीं उठी थी, तुम्हें ये नहीं लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं क्षुद्र को ही खोजता रहूं और दूसरे परम को पा जाए, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा अहंकार सबको चोट लगी। फिर किसी ने कहा कि नहीं प्रार्थना से कुछ नहीं होता, ध्यान से कुछ नहीं होता, योग से कुछ नहीं होता, ये सब व्यर्थ, तुम आश्वस्त, तुमने कहा ये बात चुस्ती ये तो मुझे पहले से ही चस्ती थी मगर किसी ने कही नहीं, अब कहने वाला आप व्यक्ति मिल गया, अब एक गवाह भी मिल गया, क्योंकि हिम्मत भाई खुद ही कहे कि ध्यान में कुछ नहीं कौन मानेगा, लोग पूछेंगे ध्यान किया, यू जी कृष्णमूर्ति कहते कि ध्यान में कुछ नहीं, और यू जी कृष्णमूर्ति प्रबुद्ध व्यक्ति इनकी बात में बल प्रमाण अथॉरिटी आत्मता है, जस्ती है, जताना तुम सदा से चाहते थे, कोई जताने वाला नहीं मिला था, ये अच्छा समझौता हो गया, यूसी कृष्णमूर्ति को एक शिष्य मिल गया, तुमको ऐसे गुरु मिल गए जो एकदम नीचे ही नीचे दोनों के बीच एक षड्यंत्र चल गया, उन्हें शिष्य मिल गया, उनके अहंकार को तृप्ति हुई, तुम्हें गुरु मिल गए, तुम्हारे अहंकार को जो अड़चने आ रही थी वो अलग हो गई, ये दोस्ती गहरी बन गई। मगर ऐसे ही मीठे जहरों में आदमी खो जाता है और नष्ट हो जाता है, सावधान, ध्यान कर लो, मैं भी कहता हूं कि ध्यान एक दिन छोड़ना है, निरंतर तो कहता हूं तुमसे, सन्यासी बन लो, एक दिन सन्यास के पास जाना है, निरंतर तो कहता हूं तुमसे, शिष्य हो लो ताकि शिष्यत्व से छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिलता ही अनुभव से है, और कोई उपाय नहीं है छुटकारे का, लेकिन काहिल लोग सुस्त लोग हैं, आलसी लोग हैं, कुछ करना नहीं चाहते, मुफ्त कुछ मिलता हो उनको ये बातें जग जाती, और ये अहंकार को बड़ी तरक्की जाई, तब दूसरे को ध्यान करते देखते वो मस्त अपनी अकड़ से चले जाते हैं कि बेचारा ध्यान करता है, ध्यान से कहीं कुछ मिलता है, ये आनंद तीर्थ, इसको आभा मंडल दिखाई पड़ रहे हैं, सब मन की बकवास, और योगी कृष्णमूर्ति को हर 7 साल में जो चक्र खुल रहे हैं वो मन की बकवास नहीं, और योगी कृष्णमूर्ति का दावा कि मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, वो मन की बकवास नहीं, वो मन के विकार नहीं। थोड़ा सोचो, थोड़ा साहस पूर्वक सोचो, अपनी बेईमानियों पर थोड़ा विचार करो। अब जो 2-3 लोग कृष्णमूर्ति के आसपास घूम रहे हैं, वो लोगों को कहते यू जी कृष्णमूर्ति बड़े सरल हैं, घर बुलाओ तो घर आ जाते हैं, उनको मेरे पास आने में अड़चन होती, मैं उनके घर जाने वाला नहीं, इसलिए नहीं कि उनके घर में कुछ खराबी है, बल्कि इसीलिए कि उनके अहंकार को मैं किसी तरह का सहारा नहीं देना चाहता, मुझे उनके अहंकार को मिटाना है, सहारे को बढ़ाना नहीं, तो वे लोग लोगों से कहते फिर रहे हैं कि बड़े मानवीय है ये जी कृष्णमूर्ति, लेकिन तुम्हारे अहंकार को तरक्की मिल रही है, तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है, मेरे घर फला आदमी आया, फला आदमी आया, इधर मेरे पास भी लोग आ जाते, वो कहते एक बार हमारे घर चले जाए, तुम्हारे घर जाने से क्या होगा, तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे घर में आऊ इससे क्या होगा, तुम्हें वहां कुछ रह के नहीं मिला है, मुझे ला के और क्या करोगे, मेरे घर आओ तुम्हें कुछ मिले, और ध्यान रखना झुकोगे नहीं तो कुछ ना पाओगे, लेकिन तब उन्हें अड़चन होती, जहां उनके अहंकार को चोट लगती वहां उन्हें अड़चन होती, जहां उनके अहंकार को मलम लगती वहां उन्हें बड़ा सुख आता है। इन श्री यूजी कृष्णमूर्ति के सत्संग में अनेकों के मन में साधना के प्रति तीखी अनास्था का जन्म हुआ है, न तो उन्होंने कभी साधना की है और न उन्हें साधना पे कोई कभी आस्था रही है, अनास्था कहां से हो जाएगी, ध्यान रखना आमतौर से लोग कोई कहता है कि मुझे ईश्वर में अश्रद्धा है, वो गलत शब्द का उपयोग कर रहा है। श्रद्धा रही हो तो ही अश्रद्धा हो सकती है, और जिसको श्रद्धा रही कैसे अश्रद्धा होगी? श्रद्धा के बाद ही अश्रद्धा हो सकती है। किसी को मित्र बनाओ तो ही शत्रुता हो सकती है, नहीं तो कैसे शत्रुता होगी? विधेय पहले आता है नकार पीछे, नकार छाया है। किसी से विवाह करो तो तलाक हो सकता है। तुम कहने लगो किसी दूसरे की स्त्री को देख के किससे मेरा तलाक हो गया, और विवाह कभी हुआ ही नहीं था, तो तुम्हें लोग पागल समझेंगे। जो कहता है मुझे ईश्वर पर अश्रद्धा है, वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि मुझे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है। अश्रद्धा तो हो ही नहीं सकती, अश्रद्धा तो तब होती जब श्रद्धा की जाए और श्रद्धा व्यर्थ जाए और अनुभव से पाया जाए कि श्रद्धा काम की नहीं थी। मगर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ। जिसने श्रद्धा की उसकी श्रद्धा और बढ़ी, अश्रद्धा कभी आई नहीं। तुम श्रद्धा के अभाव को अश्रद्धा कह रहे हो तो ठीक शब्द का उपयोग नहीं कर रहे। अश्रद्धा में श्रद्धा का निषेध है, अभाव नहीं है, इंकार है, विरोध है, आक्रमण है, हिंसा है। आदमी इतनी कह सकता है कि मुझे अभी श्रद्धा नहीं, ये बात ठीक है, इसमें अश्रद्धा का सवाल ही नहीं उठ रहा। मैं जानते नहीं हूँ अश्रद्धा कैसे करूं, ईश्वर है ही नहीं मेरे लिए अभी, तो मैं अश्रद्धा कैसे करूं? अभी मैंने प्रेम ही नहीं किया तो घृणा कैसे करूं? और जिसने प्रेम किया कैसे घृणा करेगा? जिसने श्रद्धा की कैसे अश्रद्धा करेगा? हाँ, अगर श्रद्धा की और अश्रद्धा कर ले तो उसका एक ही अर्थ होता है कि श्रद्धा कहीं ना कहीं झूठी थी, छोटी थी, ऊपरी थी, वस्तुता नहीं थी। अब तुम कहते हो अनेकों के मन में साधना के प्रति तीखी अनास्था का जन्म हुआ। साधना कोई करना नहीं चाहता, साधना कठोर है, साधना हिम्मतवरों का काम है, नपुंसकों का नहीं। साधना कोई करना नहीं चाहता, लोग सुविधा चाहते साधना नहीं। लोग चाहते हैं, कोई कहते साधना की जरूरत नहीं। इसलिए तो सदियों सदियों में आदमी ने बड़े नपुंसक उपाय खोज लिए। किसी ने कह दिया कि मरते वक्त राम राम का जाप कर लो तो बस पहुंच जाओगे, जिंदगी भर क्या करना। कहानियां कर ली, अजामिल मर रहा था, उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटे का नाम नारायण था, संयोग की बात की नारायण था। उसने कहा नारायण तू कहां है, और ऊपर के नारायण को धोखा हो गया, हद हो गई, कहां के बुद्धू नारायण को ऊपर बिठा रखा है, इतनी भी जिनमें अकल नहीं कि वो किसको बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। और जिंदगी भर का हत्यारा, बेईमान और चोर आदमी, वो बुलाए इसलिए रहा होगा कि चोरी का धन कहां गड़ा दिया है, किस किस की और हत्या करनी है, कौन कौन से बदला मैं नहीं ले पाया हूँ, तू बेटा ले लेना, अपनी परंपरा टूट ना जाए, ये वसीयत तो जीते जाता हूँ। बुला रहा होगा किसी गलत काम के लिए ही, और बेटे को बुला रहा है, और ऊपर के नारायण धोखे में आ गए और अजामिल मरा और स्वर्ग चला गया। जिनने ये कहानी गढ़ी हद के बेईमान रहे होंगे, मगर ये जस्ती कहानियां लोगों को, लोग कहते हैं अजामिल को पार कर दिया तो मुझे पार ना करोगे। तुम कुछ करना नहीं चाहते, फिर हालतें ऐसी आ जाती है कि मौत का पता तो होता नहीं, कब मरोगे, कब मौत आ जाएगी कोई खबर तो देती नहीं। मौत तो अतिथि है, बिना तिथि बताए आती, एकदम आ जाती, मर गए, नारायण को भी ना बुला पाए, और अब तो बेटों के नाम भी नारायण नहीं, पिंकी इत्यादि। अब तुम बुलाओगे भी कि हे पिंकी कहाँ हो, तो परमात्मा को कोई धोखा भी नहीं होगा कि हे डब्लू कहाँ हो। मौत आई और तुम गए तो दूसरे उपाय खोजने पड़े कि मर तो गया आदमी, दूसरे उसके कान में मंत्र पढ़ रहे, पुजारी पंडित पुरोहित गंगा जल डाल रहे, वो आदमी मर ही चुका, अब वहां पीने वाला भी कोई नहीं, अब उस मुर्दा लाश में गंगा जल डाल रहे, नमोकार कांत्र में पढ़ा जा रहा है कि गायत्री मंत्र दोहराया जा रहा है। ले चले मुर्दे को, कहने लगे राम राम सत्य, अब किससे कह रहे हो? अब वहां कोई है नहीं, जिंदगी भर राम नाम असत्य रहा, अब मुर्दे को कह रहे राम नाम सत्य। लोगों ने सस्ती तरकी में सदा खोज ली। इस सदी की सबसे सस्ती तरकीब यह है कि साधना से क्या होगा, विधि से क्या होगा, उपाय से क्या होगा, कोई जरूरत नहीं। आध्यात्मिक विकास मन का जाल है, फिर कौन सा विकास है जो मन का जाल नहीं? और कोई विकास भी है आध्यात्मिक विकास के अतिरिक्त? और फिर ऐसे लोग जो कहते हैं, बड़ा मजा ये कि सुनने वाले इन सब बातों को कैसे सुनते रहते हैं, सुनना ही चाहते होंगे, मानना ही चाहते होंगे। जरा भी बुद्धि हो, जरा भी विश्लेषण करने की, फिर तुम मेहनत किस लिए कर रहे हो? हे उधार गुरु कृष्ण मूर्ति, मेहनत क्यों कर रहे हो? किस लिए सिर पसा रहे हो? सब भ्रम। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास भ्रम नहीं, तुम्हारा दावा भ्रम नहीं कि तुम सिद्ध हो गए। इन थोती बातों में मत पड़ना, ऐसे थोते जाल सदा से रहे और सदा रहेंगे। आदमी की मांग है इसलिए इनकी पूर्ति होती रहती। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर मैं पूरा करूं, चित्त की आठ अवस्थाएं हैं वो समझ लेनी जरूरी है। बुद्ध ने चित्त की आठ अवस्थाओं की बात की है, वो बड़ी उपयोगी है। पांच चित्त की अवस्थाएं पांच इंद्रियों से बनती है। बुद्ध ने कहा एक एक इंद्री एक एक मन है, और ये बात सच है। ये मनोविज्ञान भी इस बात के समर्थन में है। तुम्हारी जीभ का एक मन है, लेकिन वो मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। तुम्हारे कान का भी एक मन है, लेकिन वो मन केवल ध्वनि की भाषा समझता है। तुम्हारा कान भी चुनाव करता है, सभी ध्वनियां नहीं ले लेता भीतर, सिर्फ 2% भीतर लेता, 98% बाहर छोड़ देता। अगर सारी ध्वनियों को भीतर ले लेते तुम विक्षिप्त हो जाओ। तुम्हारी आंख भी सब नहीं देखती, सबको देखने लगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। चुनाव करती, वही देखती है जो देखना चाहती, वही देखती है जो देखने योग्य, वही देखती है जिसमें कोई प्रयोजन है। और तुम इस बात को अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारे अपने अनुभव से भी ये बात सिद्ध हो जाएगी, जिस दिन तुमने उपवास किया उस दिन भोजन ज्यादा दिखाई पड़ेगा, बाहर भी और भीतर भी। आंख बंद करो तो भी दिखाई पड़ेगा, आंख खोलो तो भी दिखाई पड़ेगा। हेनरिक हेन ने कहा है कि मैं एक दफा जंगल में 3 दिन के लिए भटक गया और रास्ता न मिला, फिर पूर्णिमा का चांद निकला तो मैं चकित हुआ। जिंदगी में मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, चांद पर बहुत कविताएं लिखी, कवियों को चांद से पुराना संबंध रहा है। तो सदा मैंने चांद में कभी अपनी प्रेसी का बिंब देखा, कभी परमात्मा की छवि देखी और क्या क्या नहीं देखा। मगर 3 दिनों को भूख के बाद जब चांद निकला तो मैंने देखा एक सफेद रोटी आकाश में तैर रही। मैं खुद भी चौंका कि ये कौन सा प्रतीक, ये किस कविता में आता है, सफेद रोटी आकाश में तैर रही। मगर 3 दिन का भूखा आदमी और क्या देखेगा? 3 दिन के भूखे आदमी की आंख सिर्फ रोटी की तलाश कर रही, हर जगह उसे रोटी दिखाई पड़ेगी। तुम वही देखते हो जिसकी जरूरत है। छोटे बच्चे कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग है। जवान कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग है। बूढ़े कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग। आंख के पास एक मन है जो पूरे वक्त अनुशासन देता रहता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बूढ़े और जवान आदमी में बातचीत नहीं हो पाती, बातचीत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जवान कुछ देखता है बूढ़ा कुछ देखता है। जवान कहता आह कितनी सुंदर स्त्री, बूढ़ा कहता क्या रखा हड्डी मांस मज्जा। दोनों की बात में मेल नहीं पड़ता, जवान कहता कहां की बात छेड़ दी, कहां की अभद्र बात छेड़ दी, कितनी सुंदर स्त्री और तुम्हें मांस मज्जा दिखाई पड़ गई। और बूढ़ा कहता कुछ नहीं है सौंदर्य में, मलमूत्र भरा है भीतर, चमड़ी पर है सौंदर्य, सब आकृति है और कुछ भी नहीं है। बूढ़े के देखने का ढंग बदल गया, असल में बूढ़े की आंख ने एक नया मन विकसित कर लिया जो जवान के पास नहीं है। पांच इंद्रियों के पास पांच मन है और इन पांचों को जोड़ने वाला संग्रहित रखने वाला, अन्यथा ये बिखर जाए, छठवां मन है तुम्हारे भीतर, जिसको तुम मन कहते हो वो छठवां मन है। इसलिए बुद्ध ने छह मन की बात कही, छह मन है, ये मन की छह अवस्थाएं, पांच के पार उठ के छठवें को जानना है, यही ध्यान की प्रक्रिया है, पांच के पार उठ के छठवें को जानना। जिसको पतंजलि ने धारणा कहा है, पतंजलि के तीन सूत्र हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा शुरू होती है इंद्रियों से मुक्त होने से, पांचवें को पहचानना जो सबका नियंता है, छठवें को जो पांच का नियंता है। और जब तुम छठवें को पहचान लेते हो, जब तुम छठवें से जांच पड़ताल कर लेते हो, बैठ के शांत छठवें को देखते हो, उसकी भाव भंगिमाओं को, तरंगों को, विचारों को, लहरों को, भावनाओं को, स्मृतियां, कल्पनाओं को, सपनों को, जब तुम छठवें को उभारते हो पूरा, तो तुम्हें सातवें का पता चलना धीरे धीरे शुरू होता है। सातवां है साक्षी, वो जो छठवें को भी देख रहा है वो सातवां है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा वो छठवें में उठ रहा है, क्रोध आंख में नहीं उठ रहा, उठता ख्याल रखना, क्रोध कान में नहीं उठता, ख्याल रखना। तुम चकित हो गए जान के वासना भी कामेंद्री में नहीं उठती, उठती तो छठवें में, फिर कामेंद्री में सक्रिय होती। क्रोध उठता तो छठवें में, फिर आंख तक लाली फैल जाती, खून फैल जाता, उठता तो छठवें में है सब, और फिर पांचों तक जाता है। बाहर से जो भी आता है वो पांचों से होके आके छठवें में इकट्ठा होता है, और भीतर से जो भी आता है वो छठवें से उठता है और पांचों से बाहर जाता है। तो ये पांच मन दोहरे काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं, जो बाहर है उसे भीतर लाते हैं, जो भीतर है उसे बाहर ले जाते हैं, और छठवा इनका गवर्नर, इनका अनुशासक है। अगर तुम छठवे का धीरे धीरे धीरे विश्लेषण करो, बैठ के छठवे को देखो, तो सातवें का जन्म होता है साक्षी। तब क्रोध उठा भीतर, क्रोध की बदली उठी और तुम बैठे देख रहे हो, तो जो देख रहा है वह सातवां है, और ये सातवां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी सातवें को पतंजलि ने ध्यान कहा है, इसी सातवें को बुद्धि ने सम्यक स्मृति कहा है, बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। जागरण कहो, होश कहो, साक्षी कहो, कृष्णमूर्ति जिसको अवेयरनेस कहते हैं वह कहो, ये सातवां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सातवें के इस तरफ छह मनों का जाल है जो कि संसार है, और सातवें के उस तरफ आठवां है जो कि निर्वाण है, और ये आठवां ही चित्त की दशाएं। ये सातवें को जिसने समझ लिया उसने सारी विधियों का राज समझ लिया, और सातवें के पार जो उठ गया वो सारी विधियों के पार उठ गया। लेकिन जब तक तुम सातवें मन तक नहीं पहुंचे हो, तब तक यूजी कृष्णमूर्ति या ऐसे और बकवासियों की बातों में मत पड़ जाना। सातवें तक पहुंचो तब ये बातें सार्थक है। मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ यही बात, लेकिन सातवें तक पहुंचाऊं तो तुमसे कहूं, कभी इतना प्रौढ़ करूं तो तुमसे कहूं, अच्छे मन में तुमसे कहूं तो शायद नुकसान ही हो, हानि हो, तुम कभी पहुंच ही ना पाओ। सातवें को समझने के लिए एक उदाहरण तुम्हारे काम आएगा। अमेरिका में डिस्नीलैंड में उन्होंने बहुत तरह के खेल ईजाद किए, उसमें एक कमरा बहुत सुंदर है। अमेरिका कभी जाओ और कहीं जाना या न जाना, डिस्नीलैंड जरूर जाना, और वो कमरा जरूर देखना जहां उन्होंने एक अद्भुत ईजाद की जो भविष्य में काम आएगी सारी दुनिया के। वो ईजाद है एक गोल कमरा, बड़ा कमरा, जैसे इतना कक्ष गोल, और जिसे तुम फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म तो सामने पर्दे तो होती। उस कमरे में सब तरफ प्रोजेक्टर लगे, इसलिए फिल्म पूरे दीवानों पर होती, चारों तरफ, सामने नहीं होती। पीछे लौट कर देखो तो वहां भी फिल्म होती, बगल में देखो तो वहां भी फिल्म होती, इस तरफ देखो तो यहाँ भी फिल्म होती। और व्यवस्था ऐसी की है कि कुछ घटनाओं के लिए उन्होंने फिल्म बनाई है। जैसे तुम हवाई जहाज पर नियाग्रा जलप्रपात के पास उड़ रहे हो तो तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम हवाई जहाज में बैठे हो और तुम चारों तरफ देखते हो और तुम पाते हो हवाई जहाज का वातावरण। इस तरफ देखो तो ये खिड़की हवाई जहाज की, इस तरफ देखो तो एयर होस्टेस जा रही, पीछे लौट कर देखो तो यात्री बैठे हुए, आगे देखो तो पायलट और इंजन की आवाज सुनाई पड़ रही। चारों तरफ एक क्षण को तुम्हें पूरी भ्रांति हो जाती तुम हवाई जहाज में बैठे हुए हो। तुम जानते भी हो कि मैं अपनी कुर्सी में बैठा हूँ, तुम टटोल के भी देख लेते हो, मगर बगल में ये आदमी बैठा है, बगल में ये औरत बैठी, ये एयर होस्टेस जा रही, ये हवाई जहाज की आवाज, ये हवाई जहाज उड़ा जा रहा है। फिर तुम खिड़की से झांकते देखते हो और तुम्हें इस तरफ के दृश्य दिखाई पड़ते, सूरज उग रहा है, पहाड़ियां, और तुम पीछे लौट कर देखते हो खिड़की से, और खिड़की के पीछे जो दिखाई पड़ना चाहिए, जो छूटा जा रहा है पीछे हवाई जहाज से, वो दिखाई पड़ता है। और तुम आगे देखते हो और आगे जो दिखाई पड़ना चाहिए हवाई जहाज से, वो दिखाई पड़ता है। जिन लोगों ने इस कमरे में जाके बैठ कर देखा है, उनकी प्रतीति ये कि कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि बिल्कुल भूल हो जाती, बिल्कुल भूल हो जाती, स्मरण ही भूल जाता है कि मैं सिर्फ खेल देख रहा हूँ, बिल्कुल वास्तविक हो जाता है। हालांकि किसी मन के कोने में ये याद भी बनी रहती है कि सब खेल, सब दीवानों पर फिल्में चल रही। ये सातवीं दशा है जहां नीचे छह मनों का खेल चल रहा है, और सातवीं दशा जहां खेल चल रहा है ये भी दिखाई पड़ रहा है, और धीमी सी ये भी स्मृति बनी कि ये सब खेल है, मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। जो व्यक्ति सातवें में प्रवेश करता है उसके सामने दो बातें हो जाती, एक तरफ आठवां साक्षी की परम अनुभूति और दूसरी तरफ छह का जाल, संसार और निर्वाण के बीच में खड़ा हो जाता है सातवें मन में जो खड़ा होता है। एक क्षण को ये भी याद आ जाती कि हाँ मैं अलग हूँ। तुम बैठो कभी शांत होकर, क्रोध आया, वासना उठी, देखो जरा गौर से, समझ लेना डिस्नीलैंड में बैठी हूँ, मन के पर्दे पर सब सारे खेल चल रहे हैं। एक क्षण को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं देखने वाला, ये मैं नहीं हूँ, ये क्रोध मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, ये सिर्फ मेरा सपना है जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भूल जाएगा और क्रोध तुम्हें पकड़ लेगा, उसका धुआं तुम्हें जकड़ लेगा, और तुम भोक्ता हो जाओगे, करता हो जाओगे, फिर सरकोगे, फिर हो जाओगे। ध्यान की यही कसम कसे, ध्यान का यही संघर्ष कि ध्यान में याद भी बनी रहती साक्षी की और भूल भूल जाती। जब भूल जाते हो तब तादात्म हो जाता है नीचे लोग से, जब याद आ जाती तादात्म हो जाता है ऊपर के लोग से। सातवीं अवस्था को पहुंचाने तक विधियों का उपयोग है, साधनाओं का, योग का, ध्यान का, पूजा अर्चना का, मंत्र का, यंत्र का, तंत्र का, सबका उपयोग है सातवें तक पहुंचाने, और सातवें के बाद सब छोड़ देना है। आठवें तक ध्यान करना है, आठवें तक कोई विधि नहीं जाती, सातवें तक सब विधियां ले जाती। अब तो सिर्फ साक्षी, जिसको कृष्णमूर्ति च्वाइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, विकल्प रहित साक्षी, कोई चुनाव नहीं, चुपचाप इस साक्षी भाव में प्रवेश हो जाना। जब तुम इतने साक्षी भाव में प्रविष्ट हो जाओ कि एक क्षण को भी भ्रांति पैदा ना हो तादात्म्य की, तो तुम आठवीं अवस्था में पहुंच गए, यही निर्वाण, यही मोक्ष, यही कैवल्य। अगर इस आठवें तक जाना हो तो विधियों का उपयोग करके सातवें तक पहुंचना, और फिर सातवें में विधियों को त्याग देना। लेकिन जो लोग सुन लेते हैं किसी से, जैसे कृष्णमूर्ति से सुन लिया, यूजी कृष्णमूर्ति ने, और आके लोगों को समझाने लगे, उन्हें कुछ भी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ध्यान रहे, इस जगत में जो लोग बिना जाने लोगों को समझाने लगते उनसे बड़ा अहित और कोई भी नहीं करता, हत्यारे भी नहीं करते, क्योंकि हत्यारे तुम्हारा शरीर काट सकते, तुम्हें नहीं काट सकते, लेकिन इस तरह के लोग तुम्हारी आत्मा को विकृत कर सकते, ये तुम्हें ऐसी भ्रांत धारणाएं दे सकते कि तुम जहां हो वहीं के वहीं रह जाओ, जो हो वैसे के वैसे रह जाओ, तुम अभी पांच इंद्रियों में भटके हो, छठवें पर भी नहीं पहुंचे, मंत्र तुम्हें छठवें पर पहुंचा सकता है। फिर छठवें पर पहुंच गए तो सम्यक स्मृति सम्मासति तुम्हें सातवें पर पहुंचा सकती, फिर सातवें पर पहुंच गए तो सबका विसर्जन, उसके आगे कोई विधि नहीं जाती, उसके आगे कोई उपाय नहीं जाता, उसके आगे कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, उसके आगे बस शुद्ध चैतन्य है, उसके आगे सब रूप खो जाते हैं, सब आकार खो जाते हैं, सिर्फ निराकार है। सातवें तक उपयोग करना, सातवें पर छोड़ देना और आठवें में प्रवेश कर जाना। दूसरा प्रश्न, संत कबीर का एक पद है, हीरा पायो गांठ गठियायो बाको बार बार तू क्यों खोले। फिर अन्यत्र उनका दूसरा पद है, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। भगवान, ये विरोधाभासी लगने वाले पद क्या साधना और सिद्धि के भिन्न भिन्न तलों पर लागू होते हैं? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ये दोनों वक्तव्य है भिन्न भिन्न तलों पर लागू नहीं होते, एक ही तल पर लागू होते और विरोधाभासी भी नहीं है। इनका प्रयोजन अलग अलग है, एक ही तल पर लागू होते हैं लेकिन प्रयोजन अलग अलग है, समझना। पहला पद, हीरा पायो गांठ गठियायो बाको बार बार तू क्यों खोले। जब पहली दफा किसी को आत्मिक अनुभूति का हीरा हाथ लगता है तो उसे बार बार खोल के देखने की इच्छा होती, ऐसा प्यार अनुभव है, ऐसा अपूर्व अनुभव है कि बार बार टटोलने का मन होता है कि है ना अभी खो तो नहीं गया। फिर खोली गांठ, फिर देख लिया, फिर बांधी गांठ, फिर देख लिया। कबीर कहते हैं ऐसा बार बार खोल के देखना घातक है। घातक दो कारणों से, एक, अगर तुम उसे बार बार खोल के देख रहे हो तो उसका अर्थ हुआ तुम बार बार उसकी आकांक्षा कर रहे हो, और अगर तुम बार बार आकांक्षा कर रहे हो तो बस वही अवरुद्ध हो जाओगे, और भी हीरे हैं अभी, अभी और बड़े हीरे, उनका कोई अंत नहीं है, इसी पे मत रुक जाना। तुम्हारे अनुभव में ये सर्वाधिक मूल्यवान है, शायद तुम इसी पर रुक जाओ, तुम सोचो बस आ गए, पहुंच गए, बात खत्म हो गई, अब और कहां जाना है, और तुम इसी में अटक जाओ और इसी में रसलीन हो जाओ, तुम्हारी आसक्ति इतनी बढ़ जाए इससे कि यही बाधा बन जाए। आत्मिक अनुभवों का कोई अंत नहीं है, विस्तीर्ण होते चले जाते, विराट होते चले जाते, इसकी तुम्हें याद रहे। तो इसलिए जो हो गया, अब आगे की तलाश करो, अब उसी को लौट लौट के मत देखते रहो। उसको खोल खोल कर देखना का मतलब अतीत में देखना, ऐसा रोज हो जाता है किसी को, पहली तरफ ध्यान का अनुभव होता है बस फिर मुश्किल शुरू होती है। फिर वो मेरे पास आता है, रोता है, कहता है कि अब नहीं हो रहा, अब वो कहता है फिर दिखा दे, वही होना चाहिए। मैं उससे कहता हूँ उससे बड़ा होगा, अगर तुम उसी में अटके तो दो खतरे, अगर वो हो भी तो भी उतना सुंदर नहीं होगा जितना पहली तरफ मालूम हुआ था। कोई चीज दोबारा उसी अनुभव में उतनी सुंदर नहीं होती। तुमने एक गीत सुना, पहली तरफ बड़ा प्यारा था, दोबारा सुना थोड़ा कम हो जाएगा प्यारापन, अनिवार्य है। तीसरी दफे सुना साधारण हो जाएगा, चौथी दफे सुना ऊब आएगी, जमाई लोग, पांचवी दफे सुना चीख निकल जाएगी कि बंद करो ये बकवास, क्या मुझे पागल कर देना। मुल्ला नसुद्दीन भोजन कर रहा था, एकदम उसने थाली देखी, थाली आके रखी गई और उसने थाली को उठाकर फेंक दिया और एकदम चिल्लाने लगा और सामान फेंकने लगा। उसकी पत्नी बोली क्या मामला है, उसने कहा क्या मुझे पागल करना है, भिंडी भिंडी भिंडी। उसकी पति ने कहा हद हो गई, जब मैंने सोमवार को भिंडी बनाई थी तुमने कहा था बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी, जब मैंने मंगल को बनाई थी तब भी तुमने कहा कि स्वादिष्ट, जब मैंने बुधवार को बनाई थी तब भी तुम कुछ बोले नहीं, चुप रहे थे, जब मैंने बृहस्पतिवार को बनाई थी तब यद्यपि तुम कुछ बोले नहीं थे लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ उदास जरूर था, फिर मैंने शुक्रवार को भी बनाई थी तुमने ठीक से खाई भी नहीं थी, आज शनिवार है, मैंने फिर भिंडी बनाई तो तुम इतने चिल्ला क्यों रहे, इतने पागल क्यों रही, वही भिंडी है जो सोमवार को बनाई थी, तुम इतना असंगत व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये असंगत व्यवहार नहीं है, हर चीज अगर दोहरती रहे तो व्यर्थ हो जाती, तुम जब जाते हो कश्मीर और हिमालय का सौंदर्य और डल झील तुम्हें जैसी सुंदर मालूम होती, तुम ये मत समझना कि डल झील में जो तुम्हारी नौका चला रहा है माझी उसको भी इतनी सुंदर मालूम होती, उसको कुछ पता नहीं चलता कहाँ की डल झील, वो तो ये सोचता है कि बुद्धू क्यों चले आते, मैं कश्मीर में था, मेरे साथ कोई 20-25 मित्र थे कश्मीर में, बंबई के सारे मित्र थे, जिस बजरे रुके थे वो बजरे का मल्ला है, जब आखिरी दिन हम चलने लगे कहने लगा बाबा एक दफा बंबई दिखा दो, बंबई देखनी है बस आपकी कृपा हो जाए तो बंबई देख लो, तो तू बंबई देख के क्या करेगे, बंबई के 20-25 लोग ये तो कश्मीर देखने आए, बोला कि हो गया कश्मीर बहुत देख लिया, बहुत यही जन्मे क्या, यही मरना और रखा क्या है यहाँ, वो कहने लगा कि मैं तो कहता नहीं लेकिन मुझे हैरानी तो होती कि लोग बंबई से यहाँ किस लिए आते, जिस अनुभव को तुम रोज रोज दोहराओगे व्यर्थ हो जाए, आसार हो जाए, इसलिए कबीर ने कहा हीरा पायो गांठ गठियायो बाको बार बार तू क्यों खोले, इसलिए पीछे लौट लौट मत देखो, उसी अनुभव को बार बार मत मांगो, अगर मिलेगा तो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात और महत्वपूर्ण है कि दोबारा मांगने से मिलता नहीं, ये अनुभव ऐसे हैं कि मांगने से नहीं मिलते, मांगने से अटकाव हो जाता है, ये पहली दफा जब तुम्हें ध्यान घटता है तो तुमने मांगा थोड़ी था, तुम्हें पता ही नहीं था ध्यान क्या है, तुम निर्दोष थे, तुम बालक जैसे थे, उस निर्दोषता में ध्यान घट गया, अब तुम चालाक हो गए, अब तुम बालक नहीं हो, अब तुम मांग कर रहे हो कि वही अनुभव चाहिए, बस यही भेद अब रुकावट बन जाएगा, ये अनुभव दोबारा नहीं होगा, तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए कबीर कहते हैं जो अनुभव में आ गया उस पर गांठ बांधो और भूल जाओ, आगे बढ़ो, अभी बहुत यात्रा है, मोहब्बत में कुछ कामरा और भी है, तेरे गम के कुछ राजदा और भी है, संभल कर जरा जलवे तूरे मूसा हरीफे रुके कह कसा और भी, कमर को है बेबजे क्यों नाच बेजा सबाबे गुलो गुलसिता और भी है, और भी बगीचे हैं और भी पर्वतमालाएं हैं, कमर को है बेबजे क्यों नाच बेजा इस चंद्रमा में ही मत अटक जाना, इस चंद्रमा व्यर्थ ही गुमान कर रहा है, कमर को है बेबजे क्यों नाज बेजा सबाबे गुलो गुलसिताओं और भी है, उद्यान और भी है, फूल और भी है, अभी ना मुकम्मल सी बर्बादियां हैं, निगाहों में कुछ बिजलियां और भी हैं, लबों पर ही रक्षा नहीं गीत उनके निगाहों में राजे नेहा और भी है, मयस्सर नहीं सर्फ गम तुमको रहना तुम्हारे सिवा कामरा और भी है, बहुत है अभी शेष, अभी और बड़ी मंजिलें, अभी और बड़ी ज्योतियां हैं, अभी और सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं, अभी और फूल खिलेंगे, अभी और कमल खिलने को है, इसलिए जो छोटा सा फूल खिला है उसी को पकड़ के मत बैठ जाना, मंजिल का अंत मत समझ लेना, ये तो पहली बात का अर्थ, हीरा पायो गांठ गठियायो बापू बार बार तू क्यों खोले, ये साधक को स्वयं के लिए कहा है कि तू अपने ही देखने के लिए हीरे को बार बार मत टटोलना, उसी टटोलने में हीरा खो जाएगा और उसी टटोलने में तू उलझ जाएगा, जो अनुभव हो जाए उसे भूल जाना, उसकी दोबारा मांग मत करना, पुनरुक्ति की आकांक्षा मत करना। और फिर दूसरा पद है, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम, यही सयानो काम। ये दूसरे के लिए है, जिसको मिला हो वो खुद अपने अतीत को तो बार बार लौट के ना देखे, लेकिन जो मिला हो उसको बांट दे। फर्क समझ लेना, इनमें विरोध नहीं है, ये भिन्न भिन्न बातें हैं, एक ही तल पर काम की। जो तुम्हें मिला है उसी को गुनगुनाते मत रहना, उसी को मुट्ठी में बांध के मत बैठ जाना, उसे मंजिल मत समझ लेना, अभी मंजिलें और भी। लेकिन जो तुम्हें मिला है उसे बांट देना, उसे दूसरों को दे देना, उसे लुटा देना। जो आनंद तुम्हें मिले उसे साझी बना लेना किसी को। जब तुम्हारे भीतर ध्यान की खुशबू फैले तो तुम उसे अपने भीतर संभाल के मत रख लेना। इस अर्थ में नहीं है पहला वाक्य कि तुम कंजूसी कर लेना, कि तुम कृपण हो जाना, ये मत समझ लेना इसका अर्थ हीरा पायो गांठ गठियायो को हो गए कंजूस, कि लगा लिया ताला, कि चले गए बैंक में और लाकर में बंद करा है, ये मतलब नहीं है। इतना ही मतलब है कि तुम अपने लिए उस तरफ अब मत देखना, मगर जो मिला है उसे बांट दो। इसलिए दूसरा वचन भी कहा कि यही सज्जन का सयाने का काम है कि जो हाथ आ जाए उसे दोनों हाथ उलीचिए। क्यों? क्योंकि जितना उलीचोगे उतना ज्यादा पाओगे। जैसे कुएं का पानी उलीचता चला जाए तो नए झरने फूटते, नया जल स्रोत आते, कुआ भरता चला जाता है। अगर कुएं का पानी ना उलीचो, कृपण हो जाओ कि कहीं खर्चा ना हो जाए कुएं का पानी, तो सड़ जाएगा पानी, पीने योग्य न रह जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। तो कुएं का जल विषाक्त ना हो जाए, उलीचो, जो तुम्हारी अनुभव की संपदा है बांट दो। चढ़ जाओ घरों की मुंडेरों पर और चिल्लाओ जो तुम्हें मिला है, खबर कर दो औरों को कि तुम्हें भी मिल सकता है। 10 से कहोगे शायद एकाद सुनेगा समझेगा, 9 हंसेंगे, उनकी फिक्र मत करना। वस्तुतः वे तुम पर नहीं हंस रहे हैं, वे हंस के सिर्फ अपनी मूढ़ता जाहिर कर रहे हैं। जो एक समझेगा उसके जीवन में क्रांति की किरण उतर जाएगी, और उतना पर्याप्त है। अगर 10 को पुकारा और एक ने समझ लिया तो पर्याप्त है, इतना भी बहुत है, और तुम्हें बड़ी धन्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे द्वारा अगर किसी के जीवन में एक छोटी सी किरण भी आ जाए तो तुम्हें इतनी धन्यता का अनुभव होगा जितनी धन्यता का अनुभव जब तुम्हारे जीवन में वह किरण आती तो नहीं होता। जब तुम्हें मिलती है तब एक बात खूब आनंद होता है, मगर उस आनंद के मुकाबले कुछ भी नहीं जब तुम दूसरे को बांट देते हो। वह आनंद और भी बड़ा है, और भी विशालतर है, और भी श्रेष्ठतर है। देने का मजा पाने के मजे से सदा ज्यादा रहा है। ख्याल करो, जब तुम किसी से कुछ पाते हो तो एक सुख मिलता है, मगर तुमने देखा जब तुम किसी को कुछ देते हो उसके मुकाबले, इसलिए तो लोग भेंट देते, भेंट का एक सुख है, देने में एक मजा है। जिनको हमने प्रेम किया उन्हें कुछ दिया, और परमात्मा से बड़ी भेंट और क्या होगी। अगर ये हीरा तुम बांट सको तो तुम धन्य भागी हो। ये एक ही तल पर दिए गए वक्तव्य, ये अलग अलग साधक को नहीं कहे गए। अपने लिए भूल जाना, जो हुआ हुआ, आगे बढ़ो। दूसरे के लिए बांट देना, और मेरे हिसाब से दोनों में एक संगति है। अगर तुम बांट दो तो तुम लौट के देखोगे नहीं, अगर रोक लो तो ही लौट के देखोगे। रोकना क्या है, परमात्मा देने वाला है, श्रद्धा रखो और देगा, और जितना पाएगा कि तुम देने में कुशल हो गए उतना ज्यादा देगा। जितना पाएगा कि तुम बांटने में आनंद लेने लगे हो उतनी तुम्हारी संपदा बढ़ती चली जाएगी। तुम परमात्मा के हाथ हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा बांटना चाहता है, वो हाथों की तलाश में, उसने सदियों से विज्ञापन दिए हैं लेकिन बहुत मुश्किल से हाथ मिलते हैं। कभी कोई बुद्ध का हाथ, कृष्ण का हाथ, कभी किसी कृष्ण मूर्ति का हाथ, कभी क्राइस्ट का हाथ, बड़ी मुश्किल से कोई हाथ मिलते। तुम भी उसके हाथ बन जाओ। तुमने परमात्मा की मूर्तियां देखी हजार हाथों वाली, हजार हाथ कहां से लाएगा? उन मूर्तियों में एक सत्य छिपा है, हमारे हजारों हाथ उसके हाथ बन जाएं, और कहां से हाथ लाएगा? हम ही उसके हाथ हैं। पिछले महायुद्ध में ऐसा हुआ, इंग्लैंड के एक नगर में बीच चौरास्ते पर क्राइस्ट की एक मूर्ति थी, बम गिरा, वो मूर्ति खंड खंड होकर गिर गई। बड़ी प्यारी मूर्ति थी और गांव के लोगों ने सारे खंड इकट्ठे किए और फिर से मूर्ति को रचा, जोड़ा खंडों को, और सब तो टुकड़े मिल गए, दो हाथ मूर्ति के न मिले, शायद बिल्कुल चकनाचूर हो गए होंगे। तो उन्होंने एक मूर्तिकार को कहा कि ये दो हाथ तू बना दे। मूर्तिकार ने बहुत सोचा और उसने कहा, हाथ की बजाय मैंने बहुत सोचा, बहुत खोजा, मैं ये पत्थर पर दो शब्द खोद लाया, ये पत्थर वहां लगा दे। और वो पत्थर वहां लगा दिया गया, वो हाथों से ज्यादा प्रीतिकर पत्थर। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, मेरे अपने हाथ नहीं, तुम्हारे हाथों का ही मुझे भरोसा है। परमात्मा के अपने हाथ नहीं, तुम्हारे हाथ ही उसके हाथ बनते। इसलिए दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। ये दोनों वक्तव्य दो अलग बातों को एक ही साधना की अवस्था में समझाने के लिए, अपने लिए बार बार मत खोलना हीरे को, दूसरों के लिए लुटा देना। आज इतना ही।